www.attableek.com, The Reviver of Iman. ये मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त हदीस मुसलसल बिलवलिया पढ़ी है और इसके अलावा बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी है और मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा व तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीसें मैंने सुनी है। पहली बात तो यह है कि यह मजलिस मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस के कुछ आदाब हैं जिसकी रियायत करना जरूरी है। नंबर एक, हर बैठने वाले को अपने अंदर यह शऊर पैदा करना है कि हम गोया बरौदतुम में रियादिल जन्नत में बैठे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग में बैठे हैं। जब इस शऊर के साथ, इस एहसास के साथ बैठा जाएगा तो उसकी लज्जत और हलावत महसूस होगी। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं, मन कान फी बैतिही किताबी हाला कान नमा फी नबियुन यतकल्लम, जिस घर में मेरी किताब हो, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं, उसमें गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो यहां तो जामे सही इमाम बुखारी है, इमाम तिर्मिज़ी के शेख की किताब है और भी कुतुबु सुन्ना है, गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। गोया हम यहीं से उन लोगों का जवाब देते हैं जो इश्काल करते हैं कि साहब खत्म बुखारी पर क्यों इतना अहतमाम किया जा रहा है। हमारा जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जो है इस पर और जितने खैर के दरवाजे हैं सब मसदूद कर दिए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद खैर अगर आएगा तो आपके वास्ते ही से आएगा, नंबर एक। दूसरी बात यह कि यह कुरान शरीफ की शरह बयान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के मुबय्यिन हैं, शारे हैं, उनकी आपका कलाम गोया कुरान की शरह है। तो ये तो मजलिस कुरान और हदीस दोनों हो गई, इसमें हम बैठे हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि पानी देना, दूसरी बात यह है जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि हमने आपके सामने हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया पढ़ी है। इसका तसलसल सुफियान बिन उयना पर खत्म हो जाता है। पहली हदीस तो जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने कहा कि हाला हदीस हसन सही हूं, लेकिन तसलसल सुफियान बिन उयना पर खत्म हो जाता है जिसने रमन रफा फकद अख्ता, तसलसल को आगे अगर किसी ने बढ़ाया तो बड़ी गलती की है। वहां से लेकर हम तक हमारे मशायख जिनसे हमने पढ़ा है, उन मशायख ने भी सबसे पहले हमारे सामने हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया को पढ़ा है। तो उन्हीं के मुताबिक ये क्या है, ये एक नूर है, हदीस पाक एक नूर है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से चलता हुआ तालिब इल्म के सीने तक पहुंचता है। तो इसके पढ़ने का फायदा यह है, या अवायल के पढ़ने का फायदा यह है कि उस नूर का कुछ हल्का हिस्सा हमारे और आपके कल्ब तक पहुंच जाए। और हजरत शाह उलिल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं अनफासुल आरफीन में कि मैं मुराकिब हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर, कि मुझे नजर आया कि एक नूरानी धागा है जो वहां से चलकर पहुंचता है उस तालिब इल्म के कल्ब तक जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तगिल पढ़ रहा है। तो ये हदीस नहीं है, लेकिन शाह साहब हैं, उनका इल्हाम है, उनका कश्फ है। तो ये बड़ी सआदत है उन लोगों के लिए जो हदीस शरीफ पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए जो इस मजलिस मुबारक में शरीक होते हैं। नंबर तीन, मुझे अब अपनी असानीद बयान करनी है। बहुत सी असानीद है, उसमें चार को खास तौर से मैं बयान करता हूं। नंबर एक, मैंने बुखारी शरीफ और सुनन सलासा और इसके अलावा कई किताबें मैंने नदवी के बड़े शेखुल हदीस से हजरत मौलाना शाह हलीमता साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी थी पहले शेख से पहले। वो बड़े जबरदस्त आलिम थे, حافظہ غیر معمولی تھا، ان کے بھائی اتنے بڑے عالم تھے اور سجادہ نشی ہیں، خانقاہ نشی تھے. مولانا نعیم عطا صاحب ان سے صاحب عون المعبود جو سلفی ہیں، ہمارے مسلک میں اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے عون المعبود پر ان سے تقریر لکھوائی ہے. اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے حاجی صاحب، ہمارے سلسلے میں پہنچتا ہے، قاری شوقانی تک پہنچتا ہے. وہ تفصیل دور سمین آسانی شیخ تقی الدین میں بیان کر دی گئی ہے. دوسری ایک بات میں کہنا چاہ رہے کہ میزا درس کا تھا، ان کے درس کی امتیازی خصوصیات یہ تھی کہ وہ شیخ الاسلام نے تیمیہ، ابن قیم اور ان لوگوں کی کتابوں سے تعارف کرتے چلتے تھے. شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے شروع میں لکھا ہے، من الردیف قد رقبت غلن فرن انا ابن وقتی، میرے پیچھے کون آنے آ رہا، میں شیر پر سوار ہوں، میں ان اسرار شریعت کے ان مسائل کو لکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی اتنی جامع کتاب کسی نے لکھی نہیں ہے. اور انا ابن وقتی میں زمانے کا بیٹا ہوں. مودودی صاحب نے غلطی سے سمجھا، یہ سمجھا بیچارے نے، یہ سمجھا کہ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، ایک ابن الوقت ہے یا ایک ابو الوقت ہے. ابن الوقت اسے کہتے ہیں جو علوم پر حاوی ہو، ابو الوقت اسے کہتے ہیں جو علوم اس پر حاوی ہو. تو شاہ صاحب کو دونوں خصوصیات حاصل تھی، وہ نعتے کے دورہ تھے. یہ مصطلحات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم بیان کر، ہم نے پڑھا ہے، ہم بیان بھی کرتے تھے اپنے درس میں، بیان کرتے تھے. یہ بات میں نے جامع ام قرا میں کہی، میں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوستان میں جو ہمارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کتاب و حاوی امتحان لے کر دیکھ لو، بات دی جائے دیکھ لو. تیز ہمارے دوسری، ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے ہم نے بخاری شریف شروع سے لے کر اخیر تک پڑھی ہے، کنت والا اردو. حضرت کا درس اور اس کی خصوصیات کو میں نے بیان کیا ہے. 15 خصوصیات اردو کی تقریر کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں، اس میں سے اشارہ کر رہا ہوں. حضرت جب درس میں تشریف لاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا دار الحدیث میں پہنچتے ہوئے ہم باغ رسول میں پہنچ گئے ہیں. باد صبا آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. جس وقت حضرت مرد الوفات کی حدیث پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی تھی، بیان نہیں کی جا سکتی. جب آپ نے پڑھا انی وحب کو یا معاذ، ایک خاص حال تاری ہوتا تھا. یہ کیفیت حدیث شریف کے جو حضرت پڑھاتے تھے، اس میں وہ دلائل و مسائل اپنی جگہ پر، لیکن عشق رسول کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے طلبہ میں، پڑھنے والوں میں، جو حدیث شریف کا حاصل ہے. ایک بات دوسری، اب تفصیل کرنا نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں، مجھے آگے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے، ان کے درس میں پورے ائمہ کا احترام تھا. کتاب الحیل میں جہاں جہاں اختلاف کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان پر بہت اختلاف کرتے ہوئے، اپنی رائے کو بیان کرتے ہوئے، دیگر ائمہ مذاہب کا پورا احترام تھا. تیسری بات، یہ تیسری میری اسناد ہے. میں نے، حضرت نے تمام کتابوں کو مجھے خصوصی اجازت بھی دی، اور مجھے بار بار حضرت سے ان کی زندگی 30 سال ربط رہا ہے، استفادہ کا موقع ملا، خدمت میں حاضری کا موقع ملا، بہت سی چیزیں معلوم ہوئیں، علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے، اگرچہ نہ میں اس درجے کو ہوں، لیکن بہت سی چیزیں علمی لحاظ سے معلوم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا، میرے باپ دادا میں سے کوئی عالم بھی نہیں تھا، ایک نظر میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. میں مطلب میں کچھ اور کہنا جب میں بات کر رہا ہوں, یہ اپنے تعارف نہیں ہے, حقیقت میں ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب شیخ الحدیث تھے, علامہ کشمیری کے شاگرد, پورے ملک میں شہرت تھی. وہ انہوں نے اچانک درس چھوڑ دیا. تلاش ہوئی کہ کوئی ایسا عالم ملے جو ندوۃ العلماء کی سطح پر ہو. میں اس وقت مشکا شریف پڑھا رہا تھا وہاں پر. وہ دونوں آدمی میرے درس میں آ چکے تھے, جوانی تھی, بڑھاپا نہیں تھا, جوانی تھے, حافظہ بھی قوی تھا, بیان بھی قوت تھی, مگر وہ چاہ رہے تھے کوئی شخصیت ہو جس کی علمی شخصیت ہوا ہے گا. یہ تشریف لے گئے سہارنپور, رائے پور, وہاں خلوت میں حضرت سے رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا. یہ حضرات حضرت کے مشورے کے بغیر کوئی کام اکثر کام کرتے تھے. وہاں منظور صاحب حضرت مالی میں دونوں ایک بندے دیکھا ہوا, ایک عالم کا نام لیا کہ فلاں حضرت شیخ نے فرمایا مجھے مجھے صاحب کوئی ٹکتے نہیں. یا اللہ یہ سبق آ گیا, میرا سبق پڑھایا میں نے وہاں بھی پڑھایا, اور ان کی برکت سے عرب میں پڑھایا. 3,000 سے زیادہ عرب شاگرد میرے ہیں, تھوڑے موڑے نہیں. ترکیزہ سے لے کر عرب تک, اور عرب سے لے کر مکہ مدینہ تک, مصر شام سے کوئی ملک خالی نہیں. اور میں سوچتا ہوں 150 جلدیں چھپوانا نہیں ہے, چھپے نہیں ہے, اس پہ بڑے بڑے مسائل کو حل کیے ہیں. بڑے بڑے حقائق و دقائق کے بخاری شریف پڑھو, اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں, جو تحقیق میں آئی ہیں, جس طرح بیان کیا ہے, اور بہت سے اعتراضات آئے ہیں, اس کے جوابات دیے ہیں. مثلا مثال کے طور پر پانی پیلا بھی خریدا نہیں. ایک سوال آیا ابواب التراجم اس سلسلے میں, صاحب آپ کے شیخ نے ابواب التراجم میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کو میں پڑھا رہا ہوں اور امام بخاری میری مدد کر رہے ہیں. جواب یہ دیا کہ بخاری شریف کے قراسات تھے, اس لیے غیر مرتب کتاب ہے, کتاب میں ترتیب نہیں ہے. وہی لکھ رہے ہیں کہ کتاب مرتب ہے. ابواب تراجم میں پوری کتاب شروع سے لے کر انہوں نے جو بیان کیا ہے سارے ابواب میں جوڑ پیدا کر دیا. یہ اشکار ہے مکہ مکرمہ سے, بالکل جواب آسان ہے. یہ کہاں کہا کہ آخری شکل میں پڑھا رہے تھے. امام بخاری نے بار بار نظر ثانی کی ہے, وہ نظر ثانی کو تو کہا نہیں, نظر اول میں غیر مرتب رہی ہوئی کتاب, بعد میں مرتب ہو گئی کتاب. اور حضرت شیخ نے مرتب کر کے ایسا بیان کیا ہے کہ وہ خدمت تو عالم عربی میں کسی کی ملتی نہیں ہے. حافظ نے راستہ بنایا, آئینی نے راستہ بنایا, قسطلانی نے راستہ. میں ایک مثال دیتا ہوں, بات رہنے جائے, میں کچھ کہنا چاہتا تھا شروع میں چھوڑ کر بھی آ گیا. مثال کے طور پر یہ کتاب حجت الوداع, یہ کہاں آنا چاہیے؟ یہ کتاب المناسک میں آنا چاہیے. امام بخاری نے کہاں نقل کیا ہے؟ کتاب المغادی میں نقل کیا ہے. کتاب کیا؟ کتاب الحج کو کہاں نقل, حجت الوداع کہاں نقل کیا؟ کتاب المغادی میں. کتاب المغادی کا کتاب حجت الوداع کا کیا جوڑ ہے؟ وہاں علامہ عینی کی بھی مشکل پیش آئی ہے. حافظ صاحب جو حضرت ذمہ لے رکھا ہے کہ جواب دیں اور دیتے ہیں, ان کا بہت بڑا احسان امت اسلامیہ پر کوئی کہہ نہیں سکتا. لیکن وہاں ایک عجیب نقطہ ہے کہ یہ کتاب حجت الوداع کا کیا تعلق ہے کتاب المغاری سے؟ بتا رہا ہوں میں, تو جوڑ کیسا پیدا کیا کہتا, اس کا جواب ہے مختصر کا آگے کر رہا ہوں. جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیان کرنا تھا کہ حجت فتح مکہ کے بعد افود آنے شروع ہیں بارگاہ نبوت میں, افود اسلام لانے کے لیے. ان کا تسلسل باقی رہا ہے کب تک؟ حجت الوداع تک. دونوں کی تاریخ بیان کرنی تھی, اس لیے وہ لا کر یہاں کتاب حجت الوداع کو یہاں لا کر بیان کر دیا. معلوم ہے دونوں کو حدود معلوم ہو گئے. یہی وہیں پر ایک اور اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, دخل الکعبہ وصلی فیہا رکعتین, یہ تو فتح مکہ کی حدیث ہے. وہ لے جا کر نقل کہاں کیا ہے؟ کتاب حجت الوداع میں. چلو دیش کا لے گا, جواب کہیں پائیں گے نہیں. اب پائیں گے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حضرت شیخی نہیں پائیں گے. جواب اس کا یہ دیا ہے, چونکہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی تھی, تو حجۃ الوداع میں تو باب اولا پڑھیں گے نا, وہ تو حج تھا پڑھا ہے. جو روایت اس سلسلے میں آ رہی ہے وہ بخاری شریف بخاری کی شرط پر نہیں ہے, اس لیے امام بخاری کی حدیث کو لا کر فتح مکہ کی حدیث کو لا کر حجۃ الوداع والی حدیث کی صحت پر استدلال کر رہے ہیں. تو یہ میں عرض کیا کہ بہت بڑی خدمت حدیثی ملی ہے, تو ان سے ہم کو پڑھنے کا موقع ملا, اجازت کا موقع ملا. تیسرے مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اوائل پڑھا کر مسجد نبوی شریف میں مجھے ساری کتابوں کی اجازت دی. ان کی سند بہت عالی, اس لیے کہ ایک اسناد ان کی پہنچتی ہے کس سے, شاہ عبد الغنی مجددی کی صاحبزادی جو محدثہ تھی ان سے بھی ان کو اجازت ہے, علامہ کشمیری کے شاگرد ہیں. چوتھی اسناد ہے میری مولانا حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کی اجازت دی تھی, ان کی سند بہت عالی ہے. یہ شاگرد ہے مولانا بدر علی شاہ کے, اور مولانا بدر علی شاہ جو ان کے شیخ تھے بخاری شریف کے حافظ ہیں, اور 17 برس مصر میں پڑھا انہوں نے. ان کو اجازت اور خلافت تھی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے, جو شیخ ہیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے اور حضرت مولانا علی میاں صاحب کے والد کے بھی. یہ سند بہت عالی ہے, اور اردو سند کی دلیل یہ ہے کہ فہارس میں قطانی کی کتاب ہے 3 جلدوں میں, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سند گرچہ تکملہ انہوں نے آ کر شاہ محمد اسحاق صاحب سے بعد میں کیا, اور شاہ محمد اسحاق صاحب کی سند کو کی بھی انہوں نے بہت تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ان سے پڑھا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے مالک النافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو تمہاری سند ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہندو, میں نے دیوبند میں کہا تھا وہاں پہ دارالحدیث میں, یہ میں جلسہ تھا رکھا تھا, میں نے وہاں کہا کہ آپ کی سند تو بہت عالی ہے. ہم نے کہا اس وقت عالم اسلامی میں بھی ہماری جو سند ہے ہمارے علماء دیوبند اور سہارنپور کی جو اسناد ہماری ہے وہ کہیں نہیں. یم بگی یا نفتخر بھی وہ نتبرک بھی. اس کے بعد اب میں اصل موضوع پا رہا تھا, پانی جانے بڑھے کیا ہے گاؤں پانی. اب آخر چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ حدیث شریف یہ کیا ہے, قرآن شریف کی شرح و بیان. اللہ تعالیٰ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اسی طرح اس کی شرح و بیان کا بھی وعدہ ہے, اسی طرح ان علماء کا جو حدیث شریف کی یا دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی حفاظت کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے, لیکن ایک مسئلہ یہاں پیدا ہی ہو رہا ہے کی قرآن شریف کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہو گئی تھی. آپ کے وفات کے بعد ضرورت تھی کہ حدیث شریف کی بھی تدوین ہوتی, رسمی ہوتی, مستوی دولہ ہوتی, لیکن ہم یہ پتہ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ میں اس پر کام نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا, اس سے تراجو کر لیا. وہ یہ کام کس سے ہوا, عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ متوفا 111 ہجری میں انہوں نے حکم دیا اور تدوین رسمی عمل میں آئی. یہ مصدر ثانی کو مؤخر کیوں کیا گیا, یہ جواب یہ سوال آیا بہت مشکل سوال ہے جس نے کیا تھا, اور یہ میرے لیے بھی بڑی مشکل ہوئی, ان کا اس میں سوال کیا مجھے جواب نہیں ملا. سمجھے, قرآن حدیث دونوں میں اختلاط کا جو اندیشہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اندیشہ نہیں رہا, خلافت راشدہ میں تو اندیشہ نہیں رہا. تو پھر آخر کیا سبب تھا کہ حدیث شریف کی تدوین میں, رسمی تدوین میں, حکومت کے پیمانے پر تدوین کرنے میں کیوں تاخیر کی گئی 100 سال کی, 90 سال کی, 99 سال کی, کیا بات ہو جائے. بہت تلاش کیا میں نے, جواب ملا علامہ کشمیری کے کلام میں فیض الباری میں شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ ترتیب ربانی تھی, اگر ساری حدیثیں جمع کر دی جاتی تو ان سے مستنبط ہونے والے مسائل یا تو فرض ہوتے یا واجب ہوتے. امت کے لیے عمل کرنا مشکل تھا، ضرورت تھی مستحب کی، اولا کی، غیر اولا کی، فرد کی، سنت موقع کی، غیر موقع کی، یہ مسائل امت کو معلوم نہیں ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث شریف کی ترتیب ربانی ہے. جب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ قرار پائے، تو کہاں سے اٹھایا؟ حضرت امام بخاری کے پردادا مغیرہ اسلام لائے ہیں، اس سے پہلے تو مجوسی رہے ہیں، وہ کاشتکار رہے ہیں، مغیرہ اسلام لائے ہیں. اس خاندان سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور پیدائش کے دو مہینے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ نابینا ہو گئے. اپنی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے انہوں نے خواب دیکھا کہ صبح کو بینا بن گئے. وہ بینا اس درجے کے کہ وہ سفر کر کے 18 سال کی عمر میں حرمین شریفین جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی چاندنی راتوں میں فیلہ لیال المقبرہ، مقبرہ یہ آیا ہے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے قضاء صحابہ و تابعین بھی لکھا اور تاریخ کبیر بھی لکھا. سمجھے؟ تو اس عجمی شخص کو پیدا کیا عرب میں، کہا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دلیلہ فلاں ابن فلاں چیرے نست. ان سے اتنا بڑا کام لیا، اصح کتاب بعد کتاب اللہ کی تصنیف ان سے کرائے. پھر امام بخاری کو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری مجدد ہیں، امام مسلم بھی ان کے ساتھ مجدد ہیں، علم حدیث کے مجدد ہیں، ان کو علم حدیث کا مجدد بنا دیا. انہوں نے اپنی اس کتاب میں احادیث صحیحہ کو بھی جمع کیا ہے اور حدیث کے اثرار و حکم بھی بیان کیے ہیں. اثرار و حکم بیان کرنے کے لیے انہوں نے ابواب تراجم قائم کیے ہیں. ان ابواب تراجم میں جو اثرار و حکم بیان کیے ہیں، اس میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اراجم ابواب ہیں اور حج حدیث کے لیے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا، دعا کی، تو ایک حدیث لکھی یا ایک عنوان انہوں نے درج کیا ہے. یہ کہا گیا کہ ابواب تراجم کا مسودہ انہوں نے منتقل کیا کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر. لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بخاری شریف کا باب کیا ہے؟ باب الوحی، اور حدیث انما الاعمال، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، بے ربط نظر آ رہا ہے. اور پھر آگے جس پر کتاب ختم ہو رہی ہے، کس پر؟ وزن اعمال پر. اس کا تینوں میں کیا جوڑ ہے؟ ربط کیا ہے؟ سمجھ بات آئی؟ یہ ترتیب ہے. تو میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر اسرار و حکم بھی ہیں، ان کے پیش نظر اس زمانے کے مجدد ہیں، فتنے بھی ہیں. زمانے میں کیا اس زمانے میں کیا فتنے چل رہے تھے؟ کرامیہ کا، معتزلہ کا، اور دیگر روافد کا، فرق زالہ کا، وہ سارے فتنے ان کے سامنے تھے. تو وہ آغاز کس سے کیا انہوں نے کتاب کا آغاز کیا؟ وحی سے. وحی میں ان کا لائے حدیث انما نیت، اخلاص کی حدیث لائے، اور اخلاص کی حدیث لا کر یہ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے اعلی درجے پر فائز تھے، وہی ذات گرامی اس قابل تھی کہ آپ پر وحی کا نزول ہو. وہ ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر کہ تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو یا اے طالب علم، اے استاد. اور اس سلسلے میں خود ان کی مثال بیان کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ پر رد کیا ہے اخیر باب میں، جہاں انہوں نے باب کتاب التوحید ورد علی جہمیہ وغیرہ قائم فرمایا، اس میں خاص طور سے معتزلہ اور دیگر فرق ضالہ کی تردید کی ہے. وہ اس میں انہوں نے 58 باب قائم کیے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے کے جو فتنے تھے اس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غافل نہیں تھے، وہ مجدد تھے، حدیث کے مجدد تھے، اور اس زمانے کی توجیہ اسلامی کے بھی مجدد تھے. مسلمانوں کے کیا امت اسلامیوں کا راہ کیا بتایا جائے، اس کے بھی مجدد تھے. دیکھو جب امام بخاری رحمۃ اللہ نیشاپور میں داخل ہوئے 250 ہجری میں، تو آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ وہاں پر زبردست ان کا استقبال ہوا ہے. 4000 گھوڑا سوار تھے، اور خچر اور اونٹ پر سوار ہونے والوں کی تعداد لامعلوم، اللہ عالم، پورا شہر مر پڑا تھا. اس زمانے کے بڑے عالم محمد بن محمد الزہلی جو بڑے محدث تھے، ان سے امام بخاری نے بھی استفادہ کیا. وہ بھی میں اپنے شاگردوں کے استقبال کے لیے گئے، وہ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درس شروع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ چھتوں پر لوگ ہیں، درختوں پر چڑھ کر ان کے درس کو سن رہے ہیں. امام زہری کے درس پھیکا پڑ جاتا ہے. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی آدمی ان سے کوئی سوال نہ کرے، اختلافی مسئلہ نہ پوچھے. اس لیے کچھ چل رہا تھا، اس وقت قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معتزلہ کے نے بہت سے مسائل بہت سے میں اہل سنت والجماعت کی خلاف ورزی کی، خاص طور سے انہوں نے مسئلے خلق قرآن کی زیادہ اہمیت دے دی تھی. وہ اہمیت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم منوا لیں گے تو اور مسائل کو منوانا آسان ہو جائے گا، وزن اعمال کے مسائل اور دیگر مسائل کا منوانا آسان ہو جائے گا، اس پر ان کا زور تھا. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا درس میں پہلے دن دوسرے دن، ایک پھر تین جو ہوتے ہیں ادھر کی بات لگائے ادھر کی بات جھگڑا لگانے والے، ایک جھگڑالو آدمی نے پوچھ دیا، حالانکہ منع کیا گیا تھا پوچھنا نہیں، کہ حضرت کیا رائے ہے اس مسئلے خلق قرآن میں کیا رائے ہے. حضرت نے گریز کرنے کے بعد انہوں نے فرما دیا کہ یہ ہمارے افعال جو ہیں یہ تو حدیث ہے، ہمارے افعال ہمارے اعمال یہ تو حدیث ہیں. قرآن قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے. اس نے پروپیگنڈا کیا، ہنگامہ کیا کہ امام بخاری نے فرما دیا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق. یہ جملہ جو تھا یہ دونوں احتمال رکھتا تھا. اس جملے کے استعمال کے لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا. لفظی سے مراد یہ بھی ہے کہ تلفظ قرآن کا، اگر تلفظ ہے تب تو یہ حادث ہے، اگر لفظی سے مراد ملفوظ ہے تب تو قرآن کریم ہے. دونوں احتمال تھا، اس لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا تھا. امام زہلی بھی اس پر اصرار کر رہے تھے، لیکن امام زہلی کے زمانے میں اتنا غلو حنابلہ پیدا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کلام دعوات اور مصائب جتنے لکھے گئے سب کے سب کیا قدیم اللہ کی صفت ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے سے دونوں کام کرنا چاہتے تھے، ایک دن غالی حنابلہ پر رد بھی کرنا چاہتے تھے اور دوسری بات کیا کرنا چاہتے تھے، اصل مسئلہ جو تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا اسی تائید بھی کرنا چاہتے تھے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود حضرت امام بخاری نے امام یحیٰ زہلی کی 39 جگہ روایتیں لی، حدیث لی. امام مسلم نے تو ساری حدیثیں واپس کر دی، لیکن امام بخاری کے اخلاص تھا کہ 39 جگہ ان سے اپنی کتاب میں روایت دی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا کہنے لگے، بھائی کچھ کہا ہے کہا کریں، لیکن بہر سکا ہے ان کی روایت دی جائے گی. لیکن کیا کیا ہے، حدثنا محمد کہتے ہیں، حدثنا کہیں کہتے ہیں محمد بن خالد کہتے ہیں، اشارے کی زبان استعمال کرتے ہیں. پوچھا کہ یہ کیوں، الزام جو لگا رہا ہوں اس پر ثابت نہیں ہے، لیکن اخلاص کی بات تھی. پھر ایک بات جو آگے کی ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو یہ ہو سکتا تھا ایک پارٹی بناتے، وہ ایک جماعت بنا سکتے تھے، امام زہلی کا مقابلہ کر سکتے تھے، شہر سارا ان کے ساتھ کر سکتے تھے. ایسا نہیں کیا، گھر میں بیٹھ گئے ہو. اور زیادہ ہنگامہ ہوا تو اپنے شاگرد کو لے کر شہر ہی چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعد سب سے مقبول ترین کتاب بنائی، اخلاص کی بات. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پانی جانی پھری نے یہاں آ کر باب قول اللہ ند الموازین قسط لیوم القیامہ، یہ باب خاص طور سے قائم کیا ہے ایک تو معتزلہ پر رد کرنے کے لیے، اس لیے کہ وزن اعمال کے وہ قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے اس سے مراد انصاف. اس طرح کی احادیث کی انہوں نے تعویلات کی تھی تو اور جگہوں پر، تو یہاں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الاقباب قائم کر کے معتزلہ پر رد کیا ہے. وہ باب ند الموازین قسط لیوم القیام، موازین جمع ہے یا تو موزون کی، اگر موزون ہے تو اعمال موزون ہے تب تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر میزان کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موازین کیوں استعمال کیا. موازین کے یا تو اشخاص کے لحاظ سے ہے یا اعمال کے لحاظ سے ہے یا یہ کہ تفخیم ہے یہی اجازہ ہے کہ مراد یہاں وزن واحد ہے ایک ہی ہے میزان ایک ہی تھا جو سب کے لیے استعمال کیا گیا اس کی آخرت میں کہ حالات کا ہم جانتے نہیں کیا کس طرح کیا جائے گا لیکن راجہ رائے یہ جمہور کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ نظر الموادین قسط یوم القیامہ یہ موادین جو جمع استعمال کیا گیا یہ تفخیم کے لیے ہے مراد ایک ہی میزان ہوگی قسط مصدر ہے یا تو صفت ہے موازین کی یا زوات القسط یا تعلیل ہے نظر الموادین ہے کیا ہے لے زوات القسط یوم القیامت لام کو یہ کہہ دیجیے لے حساب یوم القیامہ یا فی یوم القیامہ یا سبب یوم القیامہ اس پر میں گفتگو کرنا نہیں میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں ون اعمال بنی آدم و قرم تودم بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا یہاں اقوال کے بجائے قولم آیا ہے جواب معروف ہے وہ کہتے ہیں لسان سے حضور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ قول واحد ہے اس کا مخرج لسان اس لیے لیکن قابسی کے نسخے میں دیکھو حاشیہ دیکھا یوم القیامہ سب تو فی زا قول فی قاف قا بتا سکتے ہو قا کیوں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں سب تو فی زا قول فی قا اقوال ہوں قا کا مطلب کیا بھائی قابسی کون ہے یہ تو میں کہہ چکا ہوں یہ تو میں پوچھوں گا یہ تو جان لینا چاہ رہا ہوں دیکھو پانی دو یا فری چور پانی مجھے دو بال لڑ کھڑا رہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہیں پا رہے ہیں تو یہاں ایک بات ہے اہم کہنا چاہ رہا ہوں ساری چیزیں مشہور ہیں جو پڑھ چکے ہوں گے میں اور اگلا بات یہاں دو باتیں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد کتنی 90,000 ہے پڑھ چکے ہوں لیکن اور کتاب متواتر ہے لیکن ہم آگے چل کر دیکھ رہے ہیں صرف محمد بن یوسف فبرجی جو امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں وہی اس کتاب کے راوی ہیں تو تواتر کہاں رہا ان کے علاوہ ان کے ساتھی حماد بن شاکر ہیں ابراہیم ماقل نصفی ہیں اور چار ہیں اور یا پانچ مان لو لیکن پورا نسخہ کسی کے سامنے نہیں ہے سوائے محمد بن یوسف فبرجی کے سامنے تو یہ سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بخاری شریف آپ کے ہاں متواتر ہے تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے تو تواتر کہاں رہا سمجھ میں بات تواتر کتنی قسمیں ہیں بتاؤ نہیں یار تواتر پڑھا تو تواتر کتنی قسمیں ہیں مجھے پوچھنے بھی دو تو مجھے سے پوچھو گے ارے تواتر بھی سناد ہے تواتر بھی طبقہ ہے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے تواتر بھی تعامل ہے تواتر مانوی ہے سمجھ آئی بات تو یہاں بخاری شریف کی اسناد کے لحاظ سے تواتر نہیں ہے مشکل ہے ثابت کرنا اور بخاری شریف کو نہیں بلکہ مسلم شریف جو ابھی سند پڑھی ہے آپ نے وہ کس سے پڑھی ہے ابراہیم سے پڑھی ہے نا ابراہیم بن محمد فلاح بن سفیان امام مسلم کے ایک ہی راوی بچتے ہیں اور رواق کہاں گئے میں یہ بھی بات کہہ رہا ہوں سمجھ گئے کہیں ایک ہی راوی تواتر کہاں رہا پر دیکھ لو کہیں پہ یہاں دیکھ لو یہاں پہ تو یہ دونوں کتابوں کا توازن بالمانوی ہے یا توازن طبقہ طبقہ ہے ایک جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا تو تب قطن طبقتی دونوں کتابیں اور ساری کتابیں نقل ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہیں ایک بات اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اس نسخے پر مطلب اس کتاب پر اپنا کمی و زیادتی کرتے رہے کمی زیادتی کرتے رہے اس میں کہیں کہیں جو اختلاف نسخ میں تبدیلی آتی ہے اس میں دیکھ کر بعض لوگوں نے سمجھا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب گویا مرتب نہیں کی تھی یہ بات بھی غلط ہے اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتاب کو مکمل کر کے تین بڑے علماء کے سامنے پیش کیا ایک علی بن مدینی متوفع 234 ہجری یحیی بن معین متوفع 233 ہجری احمد بن حنبل متوفع 241 ہجری تینوں مشائخ نے اس کو قبول کیا اور یہ کہا کہ اس میں کوئی کلام الا اربعہ احادیث اور قول فی البخاری تو کتاب امام بخاری کی مرتب ہے مبوب ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن اختلاف نسخہ ہے نقل میں اختلاف نسخہ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف شاگردوں نے لکھا سنا تو اس میں کچھ فرق آیا. اور اس سلسلے میں ایک بڑی بات بیان یہ کرنا ہے مجھے کہ بخاری کے 19 نسخوں کا ذکر شاہ صاحب نے فیض الباری میں کیا ہے. اس میں تین مشہور ہیں, تین نسخے مشہور ہیں. کس کے؟ ایک تو یونینی کا ہے, یونینی کی وفات ہوئی ہے 701 ہجری میں. دوسرے عبداللہ بن سالم البصری کا ہے, ان کی وفات ہوئی ہے 200, ان کی وفات ہوئی ہے ان کی 650 میں, ان کی وفات 1134 میں. عبداللہ بن سالم البصری کی وفات ہوئی ہے 1134 ہجری میں. اور رضی الدین سگانی کا تیسرا نسخہ ہے, ان کی وفات ہوئی ہے 650 میں. تین ہی نسخے بخاری کے ہیں, سمجھے. اب ان کے شاگردوں نے نسخہ بنایا, اس میں قابسی ہیں, ابو الحسن قابسی ہیں, ان کی وفات ہوئی ہے 443 میں. یہ نسخے مولانا احمد علی صاحب اور حافظ وغیرہ کے سامنے ہیں, اس میں اشارہ کرتے چلے دیکھو. سب تفی زر, یہ ابو ذر کا نسخہ ہے, یہ فبرزی کے شاگرد ہیں. ان کے نسخے میں قول ہوں ہے, لیکن قابسی کے نسخے میں جو زیادہ صحیح ہے اور زیادہ بہتر تھا ان کے نسخے میں اقوال ہوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے جب اقوال ہوں میں تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. اقوال ہوں اعمال ہوں پر جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہاں معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ اعمال بنی آدم اقوال یوزن, اعمال بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال, اس کا وزن کیا جائے گا. یہاں وزن کس کا کیا جائے گا؟ آیا صحائف کا کیا جائے گا؟ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صحائف کا کیا جائے گا, اور بھی حدیث بطاقہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ صحائف کا وزن کیا. یہ قولی ہے. حدیث بطاقہ کیا ہے؟ ایک ہے حدیث شریف میں آیا ترمذی کی اور مسند کی روایت ہے, ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, وہ اس کے 99 اعمال دفاتر ایسے ہوں گے کہ گناہوں سے پر ہوں گے. وہ گھبرایا ہوا کیا ہوگا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا تو گھبراؤ نہیں, دیکھو جو ہے یہاں انصاف ہوگا. نکالا جائے گا ایک بطاقہ نکلے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ یہ لکھا ہوگا, یہ کلمہ لکھا ہوگا. یہ کلمہ اتنا وزنی بنے گا کہ 99 وہ سب کے سب اس کا ہوا ہو جائیں گے. تو حدیث بطاقہ سے استدلال کیا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ صحائف کا وزن ہوگا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, صحائف کا نہیں بلکہ کس کا ہوگا وزن؟ یہ اعمال کا وزن ہوگا. یہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا, چاہے وہ آراد ہو. آراد کا وزن ہونا تو آج ظاہر ہے, بخار کا وزن ہو رہا ہے, تھرمامیٹر کے ذریعے سے ہواؤں کا وزن ہو رہا ہے, اب تو سمجھنا آسان ہے. اس زمانے میں بھی حضرت امام بخاری, حافظ ابن حجر اور علماء نے جمہور کی رائے ہے کہ وہ اعمال کا وزن ہوگا. تیسرا قول یہ کہ اشخاص کا وزن ہوگا. لوگ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے, ان کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں تو اس سے لوگ دیکھا کہیں پیر پر چڑھے ہوئے تھے تو مسکرائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے رجل عبداللہ بن مسعود اثقل من جبل احد, احد پہاڑ سے زیادہ وہ ثقیل بن جائے گی. اور بھی دیگر احادیث استدلال کیا گیا ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب صرف کلمے شہادت کے پڑھنے سے, کلمے توحید کے پڑھنے سے یہ سارے اعمال اس کے مٹ گئے. آیا یہ شخص نو مسلم تھا یا مسلمان تھا اس نے پڑھا؟ اس میں کئی اقوال ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ من کان آخر قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس بنیاد پر اسے آخری اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ کلمے اس نے زور سے پڑھا, ایسے پڑھا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نو مسلم تھا اور اس نے ایسا پڑھا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. دونوں قول ضعیف ہیں. نو مسلم جب اسلام میں داخل ہوگا تو سارے قول خود بخود معاف ہو جائیں گے. تیسرا قول راجہ ہے, جس کو ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے کہ کوئی کسی شخص نے کلمے توحید کو اخلاص سے اس طرح پڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیا, اللہ کے یہاں وہ کلمہ مقبول ہو گیا ہو. وہ مسلمان, اس کا کلمہ مقبول ہوگا, سارے گناہ اس کے معاف ہوں گے. لیکن سب کے ساتھ نہیں, جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو. قصہ سنا رہا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے. وہ لکھا ہے اس کا قصہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تہجد کے وقت حضرت اٹھے اور ان کا ایک خادم تھا. حضرت کو خیال نہیں ہوا کہ خادم میرے ساتھ ساتھ ہے. وہ خادم پیچھے پیچھے ہو لیا, حضرت وہاں سے نکلے. شہر کے باہر ایک دروازہ آیا, پھاٹک کھلا, آگے گئے اور آگے بڑھے تو دیکھا دوسرا دروازہ ہے تو وہ بھی کھل گیا اور آگے بڑھے. وہاں پہنچے تو مجلس لگی ہوئی تھی, ایک خاص مجلس بیٹھنے کی تھی حضرت کی, وہاں تشریف لے گئے بیٹھے. یہ شاگرد کہتے ہیں, شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے, یہ پیچھے پیچھے گئے, کچھ حضرت کو خیال نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کون ہے. یہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کراہنے کی آواز آئی, معلوم ہو رہا تھا کسی کا انتقال ہو رہا ہے. پھر تھوڑے دیر کے بعد پانی کھٹکھٹانے کی آواز آئی, تو معلوم ہو رہا تھا کسی کا غسل دیا جا رہا ہے. پھر تھوڑے کے بعد دیکھا کہ میں نے ایک جنازہ آ رہا ہے, ایک سفید ریش بزرگ اس کو تھامے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں, اور وہ جنازہ لے جا کے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھی. وہ لے جا کر وہاں رکھا گیا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, اور پڑھانے کے بعد وہاں سے اٹھے حضرت واپس آئے. یہ شاگرد پیچھے پیچھے یہ بھی چلا آ رہا ہے. ہم بہت پریشان تھے کہ کیا منظر رات میں ہم نے دیکھا, کیا حالات تھے. صبح ہوئی تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ ابدال امت میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ کا فیصلہ تھا قسطنطنیہ کے فلاں گرجا میں فلاں شخص ہے, اس کو لایا جائے اور اس کو کلمہ شہادت پڑھے, مسلمان اسلام میں داخل ہو اور اس کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. چنانچہ وہ آئے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مندر میں پہنچا دیا. یہ مستبعد نہیں ہے, کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص معاملہ ہو اس کے حالات بدل جائے. دیکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شیخ کے پاس گئے, کسی بزرگ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں بہت سے لوگوں کے حالات تھے, گئے بدل گئے, خلافت بھی ان کے حالات کہیں تھے. تو ہو سکتا ہے یہ خصوصی معاملہ اس شخص کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد میں کہوں اللہ اعمال بنی آدم قرم یوزن قال محمد القسطاس ہو عدل بالرومیت. القسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن میں غیر عربی لفظ ہے یا نہیں. علامہ سویتی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کیا کہ تقریباً 100,000 الفاظ غیر عربی ہیں, لیکن جمہور اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نہیں, قرآن باللسان عربی مبین آیا ہے, اس میں غیر عربی کوئی لفظ نہیں ہے. توافق ہو سکتا ہے, تواعد ہو سکتا ہے, غیر عربی قرآن میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. وہ یقال قسط مصدر المقصد, سوال قسط مصدر المقصد تو ہے نہیں, تو کہا گیا یہ مصدر المصدر ہے اور وہ العادل, یہ مقصد کے معنی عادل کی ہے. اور قسط قصد, اگر قصد ہے تو جائر کے جور کے معنی میں ہے, اور قسط ہے تو عادل کے معنی میں ہے. بعضوں نے کہا کہ عمر قاصد ہوا جائر یا سلب ماخذ طور پر ہے. آگے حدیث ہے, یہ حدیث شروع حدیث, اور اس حدیث میں حدثنا احمد بن اشکاف قال حدثنا محمد بن فضل. میں نے عرض کیا کہ شروع حدیث بھی غریب ہے اور یہ حدیث بھی غریب ہے, تو امام بخاری نے ابتدا انتہا دونوں کو ثابت کر دیا کہ غریب حدیث صحیح ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں جو کرتے ہیں. میں آگے کی دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں. اس حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن, یہ دو جملے ایسے ہیں جو اللہ رحمان کو محبوب ہیں. رحمان کہا, سبقت رحمتی علی غضبی, خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت بھاری ہیں, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اپنی کتاب کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر پر ختم کیا ہے. اخلاص, پہلے اخلاص کو بیان کیا, اخلاص مہم ہے, اس کے بعد وہ لائے ہیں توحید کو, ایمان ہے کتاب الایمان کو توحید, اس کے بعد لائے کتاب العلم کو, اس کے بعد اعمال کی احادیث بیان کیا. اعمال کی احادیث کے بعد لا کر کتاب کو ختم کس پر کیا ہے, ذکر اللہ پر ختم کیا ہے. اب بھائی اس سے ایک بات یہ ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کے کچھ مطالبے ہیں. نمبر ایک یہ مطالبہ ہے اخلاص, اخلاص پیدا کرو. دوسرا مطالبہ ہے کہ عقیدہ توحید بالکل مضبوطی سے تھامے رکھو. تیسرا مطالبہ ہے کہ سنت کی پیروی کرو, احکام کی حدیث ہے, اجتباع بھی سنت ہے. چوتھا پیغام امام بخاری کا ہے, ذکر و دعا کا التزام. یہ مسائل الفاظ کی شرح تو استاد کر چکا ہوگا, میں شرح نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بخاری کا چار پیغام ہے. ایک پیغام یہ ہے کہ اخلاص کی دولت ہو, اخلاص کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اس کو حاصل کرنا پڑے گا. اخلاص اخلاص میں فرق ہے. پانی دی بھی کیا ہو گیا. اخلاص اخلاص میں فرق ہے. ایک اخلاص عام صحابہ کا تھا, ایک اخلاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ اخلاص کی برکت ہی تھی کہ وہ جب اسلام کو ضرورت پڑی اس بات کی کہ مالی قربانی دی جائے, پیش کی جائے. صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا, مشہور قصہ ہے کہ اپنا سادہ مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ان کا خیال تھا کہ آج میں شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں. وہ لے کر آئے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پہلے اپنا پورا مال لے کر پہنچ چکے تھے, ایک چادر لپیٹے ہوئے تھے. پروانے کو شمع ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو پہلی یہ چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, اخلاص پیدا کرنا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں, طائف کے اوباشوں نے آپ کے پیروں کو لہو لہا کر دیا ہے. رفیق زید بن حارثہ کے سوا کوئی رفیق نہیں ہے, پیر لہو لہا ہے, زخمی ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, دل اس سے زیادہ زخمی ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں, اے اللہ کہاں کہاں ان لوگوں کے حوالے میرے کرے گا. اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں, ناتوا ہوں, کیا میرے دشمنوں کے حوالے کرے گا. اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے, صرف رضا مجھے چاہیے, تجھے میری رضا چاہیے, رضا کا میں طالب ہوں. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم اخلاص کی دعوت دی ہے, اور اخلاص آئے گا صاحب اخلاص کے پاس رہنے سے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع صادقین, اللہ والوں کے پاس رہنے سے اخلاص صاحب اخلاص سے حاصل ہوگا, اس کے بغیر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. اس وقت سب سے بڑی کمی عالم اسلام میں, عالم ہند میں, وہ ہے اخلاص کی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا. بخاری شریف کا پیغام یہ ہے, علماء کے نام پیغام ہے, فضلاء کے نام پیغام ہے. وہ یہ کہ دیکھو نا امام بخاری مثال پیش کر رہے ہیں ایسے مخالف کے ساتھ جنہوں نے کہ ہنگامہ پورے ملک سے نکلنے کا ان کے لیے حکومت کا اثر نکلوا دیا تھا, ان کی 39 حدیثیں اپنی کتاب میں درج کی. کیا اخلاص تھا وہ, یہ ہم نے دیکھا ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخالفین کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب ان کا معاملہ تھا, جو ناقابل بیان ان کو ہدیہ دیتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو بھائی اس وقت یہ ایک اس کی ضرورت ہے کہ اخلاص پیدا, اخلاص زبان سے کہنے, صاحب اخلاص کے پاس جانے سے اس کو سیکھنے سے آئے گا. مولانا خالد رومی نقشبندی ایک بزرگ گزرے ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں, جو علامہ شامی کی بھی شیخ ہیں, ان کو بہت بڑے عالم تھے, بڑا کتب خانہ ان کے دماغ میں جمع تھا. ان کو خیال ہوا کہ میں جو الفاظ کہتا ہوں یہ کاغذ کے پھول ہیں, کاغذ کے پھول ہیں, اس میں اخلاص آئے, کیسے اخلاص پیدا کیا جائے. خواب میں زیارت ہوئی کہ تمہاری اصلاح اور تم اخلاص پیدا ہوگا, دہلی میں مولانا غلام علی نقشبندی کے پاس جاؤ. جا وہ بیچارے پریشان ہوئے, تلاش میں نکلے, مکہ مکرمین شریف ہے نہ آئے, وہاں تلاش کر رہے, کوئی ہندوستانی حاجی جاننے والا نہیں نکلا. ان کو مولانا غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدار جان جانا کے خلیفہ تھے, ان کو جاننے والا کوئی نہیں نکلا, بڑے شیخ تھے. اس کے بعد قصیدہ کہا, فارسی میں کہا ہے, عربی میں کہا ہے, بارگاہ رسالت میں آئے, حاضر ہوئے, وہاں سے اشارہ کیا کہ دہلی جاؤ. دلی جب آئے ہیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام نامی کو سن چکے تھے, ان سے ملاقات کے لیے آئے کہ آپ تشریف لے کر. نہیں, میں تو آیا ہوں اللہ کا نام اس طرح سیکھوں کہ غیر اللہ میرے قلب سے نکل جائے, جب میں اس درجے پہ آ جاؤں گا پھر آپ کی زیارت کروں گا. چنانچہ بعد میں انہوں نے ان سے حدیث کی جال دی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بھائی, اس کی ضرورت ہے کہ اخلاص پیدا کیا جائے, اس کے لیے صاحب اخلاص کے پاس جانا پڑے گا. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خلا, سب سے بڑا فراغ پورے عالمی عربی میں, اور ہمارے مدارس جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ ہندوستان کے مدارس دار العلوم دیوبند, مدار العلوم ندوہ, یہ سب میں رحمت کے مراکز ہیں. میں حدیث رحمت میں کہنا چاہ رہا تھا, مختصر کر دیا, یہ رحمت کے مراکز ہیں. جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں, رحمت کی حدیث ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ حدیث دعوت دے رہی کس کی, رحمت کی. ہمارے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین تھے, اور میں میری تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث رحمت مستنبت ہے وہاں صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین سے, اس آیت قرآنی سے مستنبت ہے. بہت سے علماء جن میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہیں, علامہ ابن تیمیہ ہیں, علامہ ابن قیم ہیں, ان لوگوں کا خیال ہے کہ ما من آیت من آیت القرآن الکریم الا هو مستنبت من آیت من آیت, کوئی حدیث ایسی نہیں جو کسی آیت قرآن سے مستنبت نہ ہو. یہ حدیث رحمت, حدیث مسلسل بالاولیت, یہ مستنبت ہے امام صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین. تو ہمارے درس کا آغاز ہمارے درس کا آغاز اسی حدیث رحمت سے ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام یہ سارے عالم کے رحمت بن کر آئے تھے. دنیا میں جہاں بھی خیر اس وقت پایا جا رہا ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. دنیا میں جو کچھ خیر ہو آپ کے ذریعے سے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراکز جتنے ہیں مدارس یہ رحمت کے مرکز ہیں, انسانیت کے مرکز ہیں. اور آپ کی جس نبی سے ہم وابستہ ہیں, جس پیغمبر سے ہم وابستہ ہیں, ان کی ذات گرامی خود نمونہ تھی, رحمت کا نمونہ ہے. طائف کے گلیوں میں آپ کے پیروں کو لہولہا کیا گیا, نبی جی میں نے بیان کیا. غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہیں, کس کر دیے گئے ہیں, خود کی کڑیاں سر مبارک چپ جا رہی ہیں. فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں تو ہم ان کو نیست نابود کر دیا جائے. آپ فرماتے ہیں رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اور اس سے بڑھ کر آگے بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک کا فوارہ جب جاری ہوا تو ہم نے دامن پر تھام لیا. اگر خدا کے آخری پیغمبر کا دم اس زمین پر گرتا تو زمین متحمل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے باہر اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, میں یہ تحقیقی جملے میں نے اس لیے نہیں کہے کہ دو لوگ بیان کرتے ہیں کتابوں مولانا کی سب پڑھ چکے ہوں گے. میں اس کا رہا ہوں بخاری کا پیغام کیا ہے. بخاری کا پیغام یہ کہ تم علماء بن کر پڑھو, عامل بن کر پڑھو. ایک ایک فرد تمہارا جیسے کل شام میں اشارہ کیا وہ یہ کہ وہ کیا ہو, وہ نور ہو. اللہ ہے مومن کی نئی شان نئی بان, رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ دیکھیں کہ اللہ کی برہان ہے. یہ نہیں کہیں کہ چہرے پہ یقین کا نور نہیں, چہرے آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور نہیں, بلکہ تمہارے چہرے پر یقین کا نور نظر آئے. تمہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت سے تعلق رکھنے والے ہیں. اگر ہمارے نوجوان لڑکے علماء اس درجے پہ آ جائیں تو آج اسلام سارے عالم میں پھیل سکتے. دنیا مشتاق ہے. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہمارے اکابر ایسے تھے, ہمارے بزرگان دین جس کی طرف ہماری نسبت ہے ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. ان کے حالات زندگی پڑھے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جیسا کل کہا اس بڑھاپے میں اس سن میں میں نے بیان کیا قصہ کہ صاحب بہت ہم دستخان قائم ہیں مدار علوم میں, بڑے ہندوستان کے سارے بڑے علماء ہیں, مولانا علی میاں ہیں, مولانا منظور نعمانی ہیں, مولانا سید اکبر آبادی ہیں, بہت سے لوگ ہیں اور خاص دستخان خانے کے علماء اقسام آئے, بڑے لکھنؤ کے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ان سے رہا نہیں گیا, ان کا حضرت یہ آپ کے ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ لوگوں کو حضرت شیخ کی مسجد میں یہ کہہ رہا ہے. دوبارہ پھر دوہرا حضرت شیخ کا روٹی کھاؤ. کہا حضرت اگر لکھنؤ آئیں گے تو ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا. حضرت نے فرمایا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا, میں یقین رکھوں گی انشاءاللہ لکھنؤ آنے کے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لے کے اس کے باوجود آپ کی اس ملک میں آئے, اس جگہ پر آئے, اس دار العلوم کے قیام کے لیے حضرت نے سارے انتظامات کرائے. یہ دار العلوم حضرت شیخ کا دار العلوم ہے, اور اگر اس کی کوئی ساتھ دے گا تو وہ بہت سعید ہے انسان, اور اگر کوئی مخالفت کرے گا ضرر پہنچائے گا, وہ نیست نابود ہو جائے گا. کیا مٹائے گا میرا نام و نشان جس کے قبضے میں نہیں سود و دہاں, کیا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس ادارے کو نہیں, میں سارے مدارس کو کہہ رہا ہوں. یہاں کے میں ہندوستان میں کہا, دیوبند اور سہارنپور میں کہا کام, کیا مٹائے گا میرا نام و نشان جس کے قبضے میں نہیں سود و دہاں, یا کیا مٹائے گا ہم کو؟ ہم مٹا رہے ہیں اپنے کو. اگر ہمارے اندر کیا آ جائے, اخلاص پیدا ہو جائے, ہمارے اندر دعا کی طاقت پیدا ہو جائے, ہمارے اندر ذکر کی طاقت پیدا ہو جائے, ہمارے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو جائے. اتباع سنت نام ہے. میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیغام ہے, ایک تو اخلاص ہے, دوسرا کیا ہے, عقیدہ توحید ہے. کھرا عقیدہ توحید ہے, اس میں کوئی لچک نہیں دکھانی پڑے گی. پڑھا طائفی میں قبیلہ بنی ثقیف تھا, پڑھا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ اسلام لانے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست, یا رسول اللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بت جو ہے, یہ کیا کون ہے, لات, ان کا بت لات حبل کے مقابلے کا, کہ ایک سال کے لیے اجازت دے دیں کہ ہم عبادت ٹھیک ہے, چھ مہینے کی, ایک مہینے کی, آپ ایک دن کی لیں. مغرب نے شوگر کا توڑ ڈالو. پھر دوسرا سوال یہ کہ یا رسول اللہ نماز میں تو کچھ چھوٹ دے جائے, کہ وہ دین کا ہے جس میں نماز نہ ہو, جس میں رکو نہ. تو آپ نے کوئی یہ مثال بتائی صحابہ کرام کو, کوئی لچک تو احکام سنت میں نہیں, سنت کی پوری پیروی کرنی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکل میں صورت میں شرم نہ آئے. اس داڑھی کے ساتھ میں ہم تو چار چار سو پانچ پانچ سو یونیورسٹی کے پروفیسر پڑھا, میں اسی لباس میں پڑھا اور احکام لگ تک کرتے رہے. تو یہ بات ہے کہ ایک تو یہ بھائی کی اتباع سنت ہے, کامل اتباع سنت ہو, اور چوتھی بات ہے ذکر و دعا. امام بخاری نے کتاب اختتام کس پر کیا؟ ذکر و دعا پر کیا نا بھائی. یہ ذکر ہے, ذکر اللہ ہے. اور یہ ذکر اللہ کہہ رہے کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ کی ذات منزہ پاک وبحمدہ, اور اللہ تعالیٰ حالیہ ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حال میں اس کی توفیق پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ذکر اللہ کی, اللہ نے مجھے توفیق دی بخاری شریف پڑھنے کی. اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا, حمد بیان کرتے ہیں. کسی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ہم تو ذکر و شکر کرتے ہیں, کچھ ہو نہیں رہا ہے. یعنی کہ یہ کم کہے کہ تم کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے. تو ذکر اللہ بڑی طاقتور چیز ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے لیے صاحب ذکر کے پاس جانا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. میں ہوں یا آپ ہوں, سیکھنا پڑے گا. اور اس کے ساری وہ چیزیں جو ذکر اللہ کے خلاف ہوں, جس سے آپ کے ذکر و شکر و تہجد ہر برباد ہو جائے, اس سے اپنی زبان کو اپنے اعمال کو بچانا پڑے گا. اور خاص طور سے مدارس اور مراکز کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ کرو, نہیں کر سکو کوئی ایسی چیز کرنا جسے ضرر پہنچے, یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے اور اس کے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے. بھائی یہ میں نے مختصرا میں نے عرض کیا کہ اس وقت بہت کچھ کہنا تھا لیکن میں اختصار پر اکتفا کر رہا ہوں. طبیعت بھی گڑبڑ ہو گئی, بلڈ پریشر بڑھ گیا رات میں, مطلب یہ پیش آیا, اس لیے میں بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مدرسہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ مرتضوی کا ہے, اور یہاں بخاری شریف ختم کی جا رہی ہے, اور یہاں بخاری شریف کا سارا نظم کیا جا رہا ہے. اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب شیخ نے یہاں بیٹھا ہے, میری آنکھوں کو دیکھا ہوا ہے, کچھ دیر رہنے والے نہیں تھے. ان کی ساتھ دعائیں ہیں اور اس مدرسے کے ساتھ دعائیں ہیں, اور سارے مدارس جو ہوئے سب ایک دوسرے سے مرتبط, ہمارے جتنے یہاں ہیں جہاں قائم ہیں ہمارے دیوبند و سہارنپور کے منہج نجوے کے, سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اور وہاں بھی اس کی ضرورت ہے, وہاں مدارس میں ہم پہل دیکھ کر آئے ہیں کہ بھائی یہ باتیں اگر پیدا ہوں گی, اختلافات خلافات سب چھوڑو, یہ اختلافات کا زمانہ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے صبر کرو, برداشت کرو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. اگر کوئی بات اس کے خلاف کرو گے تو بہت نقصان ہوگا, دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی. حالات چل رہے ہیں ملک دنیا کے, حالات کہاں ہیں, کہاں رہے ہم تو یہاں 50 برس سے ابو ظبی میں رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں اخبار رہا ہے سب کچھ ہے, ہندوستان بار بار جانا ہو رہا ہے. اس لیے بھائی اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف کا مجمع ہے, اور اخلاص سے اس وقت دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو, سارے مدارس کو, اسلام کی اس ملک کو, سارے ملکوں میں اس کی حفاظت فرمائے. یہ دیکھ کر یہ حقیقت یہ گجرات اس سرزمین پر جو آئے ہیں, میں نے کہیں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدثنا وغیرہ کا غلغلہ گجرات میں بلند ہوا ہے. حدیث شریف کا زور گجرات میں ہے, وہاں بھی ہے, جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں, یہاں میں دیکھ رہا ہوں غلطی کا تھا, اس کی ان بزرگوں کی برکات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خوشحال بھی بنایا, آپ لوگوں کے دین کے کام میں بھی لگایا, دعوت کے کام میں لگایا. اس کو آپ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کا ایسی مثال پیدا کر دیں کہ سارے لوگوں کے نمونہ بن جائیں, پورے ملک کے ہندوستان سے لے کے یہاں تک نمونہ بن جائے. ارے یہ لوگ تو دیکھو مولانا محمد عمر صاحب کیسے تھے, اور اس سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں کیسے تھے, آخر دور میں گزرے ہیں ہمارے دوستوں میں سے, ایسا نمونہ بن جائیے کہ وہ بہت بڑا ثواب ملے گا. اس وقت تھوڑا سا بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اس کی قیمت ہوگی. بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, اور دعا درود شریف پڑھیے, دعا کیجیے. مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحم الرحیم, یا اللہ جلال اکرام, یا اللہ ہمارے سرائر و قبائل سارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما, یا اللہ امت اسلامیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ امت اسلامیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ ہمارے اقابر کے طریق کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا, یا اللہ ان کے منحج کو دنیا میں عام کرنے والا بنا. یا اللہ تو نے ہمارے اس پوری جماعت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پورے اس سلسلے کو جہاں جہاں دنیا میں قائم ہے اللہ تو نے فضل فرمایا ہے, اے اللہ ہمیں جوڑ پیدا فرما, اے اللہ ہمیں محبت پیدا فرما, اے اللہ ان کے عداوت رکھنے والوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت فرما, اے اللہ جو لوگ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ ان کے مال میں آل میں برکت عطا فرما, جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, عالم عرب کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما, اخلاق کی حفاظت فرما, اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کی حفاظت فرما, اے اللہ جو بجائے قید خانوں میں بند ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا غیب انتظام فرما. یا رحم الرحیم, یا اللہ جلال الکرام, جو لوگ دین کا دعوت کا اخلاص سے کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی پور بھرپور مدد فرما اے اللہ جو ضرر رساں ہیں ضرر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اس راستے سے ہٹا دے یا تو ہدایت عطا فرما یا ان کو ہٹا دے اے اللہ ان کو ہٹا دے وہ سزا دے کہ دنیا کے لیے ان کی بردناک بن جائے یا ارحم الراحمین یا اللہ جلال اکرام یا اللہ ہم پر رحم فرما ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے اے اللہ تیرا فضل ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا جو کچھ اس مجلس میں کہا اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس جامع قبول فرما ان کے فضلہ قبول فرما یہاں آنے والوں کو قبول فرما اے اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق فرما اے اللہ ان کے قدر دانی کی توفیق فرما یہاں کے سارے مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ فضل فرما رحم فرما اے اللہ کرم فرما اے اللہ تبلیغی جماعتوں میں جوڑ پیدا فرما جماعت کے دونوں دھڑوں کو ایک بنا دے اے ارحم الراحمین دونوں جماعتوں کو ایک بنا دے اور ان کو نیک بنا دے اے اللہ جو ضرر اسلام کو پہنچ رہا ہے اے اللہ اس ضرر کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین کی غلط فہمیوں کو دور فرما ہمارے مدارس کو ایک فرما دار العلوم دیوبند مذاہل نظر العلماء اس طرح کے سارے مدارس جو یہاں وہاں قائم ہے اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سارے مدارس کی نسبت صفحہ نبوی کی طرف ہے اے اللہ صفحہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نبوی کی طرف ہے اس نسبت کی لاج رکھ کر ان مدارس میں روحانیت پیدا فرما اے اللہ اس میں اخلاص کی دولت ان کو عطا فرما یا ارحم الراحمین جس محبت سے ان حضرات نے اس ناشید کو وہاں بلایا ہے اے اللہ اس کی برکات سے ہمیں اور ان سب کو مالا مال فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ جلال اکرام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو صحت و عافیت نصیب فرما مولانا محمد طلحہ صاحب کو صحت و عافیت نصیب فرما یا ارحم الراحمین مولانا عبداللہ قابودی کو صحت عطا فرما اور جو ہمارے مشائخ و علماء و اجزاء مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری ضرورتیں غیر سے انتظام فرما اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان کا خاتمہ نصیب فرما ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریف رکھیں تاکہ آرام سے جا سکے دیکھو میں نے